Hola, som la classe de tercer B. Us parlarà la Clàudia, la Nayala, la Carlota i jo, l'Alexandra. El programa d'avui és sobre el tambor. Us presentem el tambor més gran del món i el més petit. El tambor més gran del món és el Taiko de Japó i es va fer l'any 1994. Aquest instrument s'utilitza al Japó per les festes i els balls tradicionals. El tambor més petit és el bongo i el van fer a l'any 1989. El tambor és un instrument de percussió. Normalment té la forma d'un cilindre i en la part de dalt té membrana. Perquè soni, cal golpejar-lo amb unes baquetes o amb les mans. És un instrument que està en tots els països. Es toca tant en orquestes com en grups de carrer per festes. El podem trobar en moltes festes del poble, sortint amb les colles de diables i gegants. Aquest programa el volem dedicar a la Mònica, que li encanta la música. Fins aquí hem arribat al programa de ràdio. Espereu que us hagi agradat i que hagueu après més sobre el tambor. Adeu, fins una altra. Si vols escoltar ràdio de primera, escolta Ràdio Primavera. Lego.